Rejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa 30 czerwca, jest 15. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. 4 miliony Polaków pobrało już unijne certyfikaty covidowe. Od jutra będą obowiązywać w całej Unii Europejskiej. W Ministerstwie Zdrowia spotkanie z ratownikami medycznymi na temat wynagrodzeń i warunków pracy. Ostatni dzień dla Polaków w Zjednoczonym Królestwie na zalegalizowanie pobytu po Brexicie. W Polsce unijne certyfikaty covidowe pobrało już 4 miliony osób. Od jutra będą one obowiązywały w całej Unii Europejskiej. Certyfikaty zawierają informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu bądź przebytym zakażeniu koronawirusem. Dokumenty mają ułatwić podróżowanie bez konieczności poddawania się kwarantannie, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Zdejmują nam z głowy obowiązek wykonywania testu po przyjeździe, no i przede wszystkim zdejmują ryzyko popadnięcia w kwarantannę w przypadku kontaktu z jakąkolwiek osobą chorą, zakażoną bądź narażoną na ryzyko. Unijne certyfikaty covidowe można pobrać na telefon lub tablet poprzez odpowiednią aplikację. Wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej, zabierzmy kartę EKUS, przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Europejska Karta Ubezpieczenia umożliwi skorzystanie z publicznej służby zdrowia, mówi Małgorzata Koszur, rzeczniczka zachodniopomorskiego NFZ-u. Uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji nagłej, w razie urazu, wypadku, gdy bardzo źle się poczujemy, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, w placówkach, które mają umowy z tamtejszym ubezpieczycielem powszechnym. Wniosek o kartę można złożyć osobiście w oddziale NFZ-u albo przez internet. Od godziny w resorcie zdrowia, według zapowiedzi ministra Adama Niedzielskiego, trwa spotkanie z ratownikami medycznymi. Ta grupa protestuje w kilku miastach, obawiając się obniżki wynagrodzeń. W Łodzi na Piotrkowską przed siedzibę Urzędu Wojewódzkiego zjechały karetki i motoambulanse. Obiecywali nam dużo wyższy przelicznik, jeżeli chodzi o podstawowe wynagrodzenie. Jeździliśmy dodatkowe dyżury, staliśmy po szpitalach po 6 godzin z pacjentami, czekając na przekazanie. Miesięcznie 420 godzin, dlatego że brakowało ludzi, wszyscy byli na kwarantannach. 25 tysięcy ratowników jest w Polsce, więc chcielibyśmy, żeby ten zawód był wyodrębniony. Zabrano wszystkie dodatki, mimo że pandemia trwa. Karetka bez ratownika jest po prostu tylko samochodem. Poprosimy o sygnały teraz karetek. Minister Adam Niedzielski mówił, że podczas spotkania będzie chciał wyjaśnić wątpliwości dotyczące m.in. dodatków dla ratowników medycznych. Zapewnił, że szpitale otrzymają pieniądze na wypłatę tych dodatków. Minister przypomniał też, że od 1 lipca podwyższone zostaną minimalne pensje w sektorze zdrowia. Prezydent Andrzej Duda zainaugurował pracę Rady do Spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. Rada ma się zająć problemami transformacji energetycznej w Polsce. Podczas inaugurującego posiedzenia prezydent mówił o szerokim zakresie tematów, jakimi będzie zajmowała się Rada. Od środowiska poprzez energetykę, a na zasobach naturalnych kończąc, ale dzisiaj jest tak, że bardzo trudno te zagadnienia rozerwać, czy też wręcz powiedziałbym, nie da się ich rozerwać. One są wszystkie ze sobą połączone. Na czele Rady stanie prezydencki minister Paweł Sałek. Polacy w Zjednoczonym Królestwie mają dziś ostatni dzień, by zalegalizować swój pobyt w kraju po Brexicie. Na ostatniej prostej zgłasza się zdecydowanie więcej ludzi. Eksperci ostrzegają, że nie do wszystkich udało się dotrzeć z informacją o obowiązku rejestracji. Paweł Kołodziej z organizacji Settled mówił Polskiemu Radiu, że zaskoczył go poziom nieświadomości w wielu grupach. Wszystkie praktycznie osoby, które są takie z emigracji lata 60., 70., 80., one były święcie przekonane, że nie muszą. Ale też grupa takich młodych Europejczyków na bardzo wysokich stanowiskach. To nas bardzo zaskoczyło. Cudzoziemiec, który nie złoży do końca dnia wniosku, stanie się nielegalnym imigrantem. Straci prawo do wynajęcia mieszkania, podjęcia pracy i nauki. Grozi mu deportacja. Więcej o tym będziemy mówić w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau napisał na łamach niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung, że prezydent Rosji Władimir Putin wpędził władzę w Berlinie w imperialną pułapkę. Nord Stream 2 będzie testem poczucia odpowiedzialności niemieckich elit, ocenia polski dyplomata. Zdaniem ministra Zbigniewa Rała finalizacja niemiecko-rosyjskiego gazociągu poskutkuje zwiększeniem deficytu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Ukończenie tego projektu wtrąci Ukrainę w stan zupełnej niepewności, dlatego apeluje do władz federalnych, by uświadomiły sobie skutki podjętych decyzji, pisze szef polskiego MSZ w dzisiejszym wydaniu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jego słowa są reakcją na artykuł prezydenta Rosji Władimira Putina, który wcześniej na łamach hamburskiego tygodnika Die Zeit powtórnie zasugerował słuszność zawarcia w 1939 roku paktu Ribbentrop-Mołotow. Według ministra Rała rząd w Berlinie może wpaść w zastawioną na niego pułapkę, dlatego powinien odrzucić propozycję Putina, utrzymaną w duchu ekspansywnej polityki Związku Sowieckiego. Polski dyplomata zastanawia się, czy Niemcy potrafią dziś jeszcze ponieść odpowiedzialność za demokratyczny kształt Europy i obronić ją przed imperialnymi zakusami Rosji. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na przeważającym obszarze zachmurzenie jest umiarkowane i duże, tylko w centrum i na Śląsku przeważnie małe i umiarkowane, ale to się pomału zmienia, bo świecące do tej pory nad Myśliwiecką słońce pomału zastępują chmury. Przelotne opady deszczu oraz burze miejscami z gradem mogą występować właściwie w całym kraju dzisiaj. Prognozowana temperatura to od 22 stopni na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich do około 27 w centrum i 31 na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu może być nieco silniejszy również w czasie burz. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Żegnamy reklamy. 7,5 minuty po godzinie 15. Michał Jakubik, Marek Zalewski i Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dzień dobry. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snów i czułych strun. Gdzie się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem. Krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry cymbał, pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja taka sama. Luna i wirtualne przedmieście. 13,5 minuty po godzinie 15 w kalendarzu 30 czerwca. Od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia zaczynamy jak zwykle. Dziś 104 nowe zakażenia. To w ostatnich 24 godzinach potwierdzono. Wykonano już prawie 29,5 miliona szczepień, z czego ponad 13 milionów osób możemy uznawać za całkowicie zaszczepione. Dziś zapraszamy do trójki wszystkie najważniejsze aktualne tematy, a prócz nich do 19 jeszcze Zakopane testuje hybrydowy wóz konny wożący turystów. Inne miasta też chcą. Uważam, że to nic złego się tu po nią nie dzieje. No, czy dzieje się, czy się nie dzieje? Testy trwają. Gdzie mogą pojawić się hybrydowe dorożki? O tym przed 17. Place zabaw dla każdego. To plan Krakowa. Kolorystykę chociażby placów zabaw, tak żeby były one odpowiednio przystosowane dla dzieciaków, które słabo widzą. Urząd Miasta rozpoczął konsultacje z organizacjami zrzeszającymi rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Opowiemy o tej inicjatywie przed 18. A po 18 powiemy, jak prawidłowo posługiwać się klimatyzacją. Na pewno nie wsiadamy do wychłodzonego zimnego samochodu prosto z upału, bo to może się nawet skończyć zapaścią. Klima w samochodzie to już chyba standard, choć może się mylę, ale w pracy, w domu niekoniecznie. Czy mają Państwo klimę? Klimatyzację. A jeśli tak, to na ile stopni dziś nastawioną? 2, 2, 7, 3 w tej sprawie. Zapraszamy do 19. I'm not your friend. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun,

plusa ani strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Fastrygi to Mela Koteluk. Na zegarach już prawie 15.30. Kilka słów o pogodzie, bo dziś dużo się tutaj dzieje. Na przeważającym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Tylko w centrum i na Śląsku przeważnie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu możliwe właściwie w całym kraju. Miejscami również burze i nawet mogą być to burze z gradem. Temperatura od 22 stopni na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich do około 27 w centrum i 31 na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Okresami w czasie burz może być porywisty północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. 15.30. Trójkowy serwis wakacyjny. Dziś Egipt. Jeden z pierwszych wyborów Polaków, jeśli chodzi o kierunki wakacyjne. Turyści, którzy zostali w pełni zaszczepieni co najmniej 2 tygodnie przed podróżą do Egiptu, nie muszą okazywać przy wjeździe negatywnego wyniku testu. Medyczne służby lotniskowe wskazują, że istotne przy weryfikacji certyfikatów będzie, żeby dane sczytane z kodu QR wskazywały pełne dane podróżnego, dane podmiotu uprawnionego do wystawienia dokumentu, datę szczepień oraz przyjęte rodzaje szczepionek. Jednak nawet zaszczepieni podróżni, którzy na mniej niż 14 dni przed przyjazdem byli w jednym z krajów, w których szerzą się warianty koronawirusa, będą musieli po przylocie poddać się dodatkowemu badaniu. Za takie państwa uznaje się obecnie Indie, Bangladesz, Pakistan, Bhutan, Birmę, Nepal, Wietnam, Sri Lankę, Brazylię i państwa Ameryki Łacińskiej. Ta lista z uwagi na dynamiczną sytuację pandemiczną może się zmieniać, więc przed wyjazdem dobrze skontaktować się ze swoim biurem podróży lub sprawdzić informacje dla podróżujących na stronie portal.gov.pl. Natomiast osoby bez świadectwa szczepień muszą przy wjeździe do Egiptu okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie 72 godziny przed planowanym przylotem. Zaświadczenie to musi być przetłumaczone na język angielski lub arabski. W największych egipskich kurortach, takich jak Hurghada, Sharm el-Sheikh czy Marsa Alam, można też wykonać badanie po przylocie na lotnisku. Obowiązek nie dotyczy dzieci do 6 lat. Trzeba jednak liczyć się z izolacją do momentu uzyskania wyniku testu. Zwykle to 12 do 24 godzin, ale znając egipski modus operandi może potrwać i dłużej. W przypadku pozytywnego wyniku podróżny zostanie skierowany na kwarantannę. Trzeba wiedzieć tutaj, że linie lotnicze mogą zastrzec sobie prawo do niewpuszczenia takiej osoby zakażonej na pokład samolotu. W Egipcie wprowadzony jest obowiązek noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych oraz środkach transportu. Turyści, którzy nie zastosują się do tego obowiązku, muszą liczyć się z karami. Hotele, restauracje oraz bary funkcjonują przy zachowaniu 50% obłożenia. Ponadto według przepisów przy każdym wejściu do hotelu gościom powinna być mierzona temperatura. Zabronione są też uroczystości takie jak pogrzeby czy wesela. Ruch osobowy na egipsko-izraelskim przejściu granicznym w Tabie pozostaje zawieszony do odwołania. Należy też liczyć się z możliwymi utrudnieniami wynikającymi z podejmowanych ad hoc przez lokalne władze działaniami o charakterze prewencyjnym, także w miejscowościach turystycznych. Proszę pamiętać, że od czwartku, 24 czerwca, przyjeżdżający, czy też może lepiej powiedzieć powracający do Polski spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego są objęci 10-dniową kwarantanną. Wyjątek dotyczy osób w pełni zaszczepionych oraz dzieci do 12 roku życia. Trójkowy serwis wakacyjny. I've been biding my time.

Stadium Girls. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 18 minut dzieli nas od godziny 16. Pytałem chwilę temu, czy mają państwo klimatyzację, czy nie. A jeżeli państwo mają, to na ile stopni dziś nastawioną? Jest złe przeświadczenie, że jeżeli nastawimy temperaturę na mniejszą, niższą, czyli do 16 stopni, to ta klimatyzacja będzie bardziej chłodzić. No nic bardziej mylnego, to ustawiamy temperaturę, jaką chcemy mieć w pomieszczeniu. A nie sądzę, żeby ktoś chciał mieć w pomieszczeniu podczas upału 16 stopni. Później w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki powiemy, jak prawidłowo posługiwać się klimatyzacją, a na razie czekamy na państwa głosy w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszystko przez ten upał. W Bałtyku zakwitły sinice. Zakwit sinic odnotowano na wszystkich 8 kąpieliskach zlokalizowanych w Sopocie, a także na kąpieliskach Gdynia Śródmieście, Gdynia Rydłowo oraz w Stegnie. Zejście od ulicy Morskiej w powiecie nowodworskim. Wszystko przez bezwietrzną pogodę, no i temperaturę. Bezwietrzna pogoda, nie ma wiatru. Dziś rano Bałtyk był kompletnie płaski, totalna flauta i w takich warunkach sinice mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają wówczas jak taka rozlana farba albo galareta, ewentualnie jakieś płatki pływające po powierzchni wody. No i nie dość, że nie wygląda to przyjemnie, to jeszcze może nam zaszkodzić. Sanepid przypomina, że w przypadku obfitego zakwitu sinic, taki z jakim mamy teraz do czynienia, zaleca się absolutny zakaz wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu. Od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek, a w przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha. No, współczuję państwu, którzy wybrali się akurat teraz do Trójmiasta i okolic na wakacje, bo pogoda sprzyja, ale woda niekoniecznie. Sytuacja jednak się zmienia. Należy mieć taką nadzieję, bo zaczęło wiać i zaczęły się fale, a fale to jest właśnie to lekarstwo na sinicę, którego nam potrzeba, którego państwu wypoczywającym w okolicach Trójmiasta potrzeba, bo jak są fale, to te zbite w takie pływające po powierzchni wody twory, kożuchy są rozbijane i sinice opadają na dno. No i wtedy dopiero można się kąpać. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten wskórze to dran. Padam dzisiaj byłem sam. Mała zająć to, co ja. mamy w dach. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w otchłań. Zapraszamy do Trójki. 11 minut dzieli nas od godziny 16. Proszę Państwa, w Katowicach właśnie kończy się szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie premierów Polski, Węgier, Słowacji i Czech to okazja do podsumowania rocznej prezydencji naszego kraju w tej grupie. To też symboliczny moment przekazania przywództwa kolejnemu krajowi, czyli Węgrom. Agnieszka Drążkiewicz jest w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry, Witku. Agnieszko, powiedz, jak przebiegał ten szczyt, jakie zagadnienia były poruszane i co mówili politycy? No, szczyt wieńczący tę roczną polską prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej był krótki. Premierzy Polski, Węgier, Słowacji i Czech spędzili ze sobą tylko kilka godzin, ale nie oznacza to, że nie udało się omówić zagadnień, jakie wpisano do agendy tego spotkania. Na liście omówionych tematów znalazły się m.in. sprawy związane z działaniami, które mają zwalczać skutki koronawirusa, także kwestie planowanych reform migracyjno-azylowych i strefy Schengen oraz sprawy, które dotyczą unijnej polityki klimatycznej. Szefowie rządów państw V4 wysłuchali też wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego, który podsumował 12-miesięczne przywództwo Polski w V4. Kiedy rok temu Polska zaczynała swoją prezydencję w ramach Grupy Wyszehradzkiej, naszym hasłem było back on track, powrót do tych kolei normalności. I akurat przypadł nam w udziale obowiązek, jednocześnie bardzo trudne zadanie, aby współpracować w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz wraz z Grupą Wyszehradzką w ramach Unii Europejskiej nad wielkimi zmianami związanymi z COVID-19. To nie był łatwy rok, to była walka o zdrowie, życie naszych obywateli, ale także walka o zachowanie zdrowej tkanki gospodarczej, o pomoc naszym przedsiębiorcom, żeby przetrwali, żeby bezrobocie nie urosło. Mówił szef polskiego rządu. Premier symbolicznie przekazał też przywództwo w Grupie Wyszehradzkiej premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi. Wręczył mu opaskę kapitańską. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił też, że Grupa V4 przetrwała ostatnie 30 lat i z każdym rokiem jest coraz silniejsza. W chwilach trudnych grupa jest razem, gramy zespołowo i coraz więcej możemy razem osiągnąć. Przykładem tych osiągnięć była reakcja na trudną bardzo sytuację Białorusi w ostatnim roku. Wypracowany w Lublinie w ramach Grupy Wyszehradzkiej i przyjęty przez Unię Europejską plan dla Białorusi, z którym czekamy na demokratyzację, na zmiany na Białorusi. Lider węgierskiego rządu z kolei zapowiedział, że wśród obszarów, jakie będą w zainteresowaniu jego państwa w czasie rocznej prezydencji, znajdą się m.in. takie sprawy jak szybki restart gospodarczy krajów V4, bezpieczeństwo powiązane z migracją, a także wspieranie państw bałkańskich w dążeniu do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Agnieszka Drążkiewicz prosto z Katowic. Dziękuję Ci bardzo. Grupa Wyszehradzka to, dla przypomnienia, to jest taka nieformalna, regionalna forma współpracy właśnie Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Określana jest jako jeden z owoców upadku komunizmu i transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Za umowną datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 roku, kiedy ówcześni prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antal podpisali deklarację określającą cele i warunki tej wzajemnej współpracy. Miało to miejsce w węgierskim Wyszehradzie, stąd właśnie nazwa Grupa Wyszehradzka, a dlatego tam, że w XIV wieku spotkali się tam królowie Polski, Czech i Węgier na negocjacje gospodarcze i polityczne. Program trzeci. With his shame, oh shame, babe.